Роў. 4 жніўня. Добра пагода, светла. Ляхаты ардынарац селязнёў падаваў камандзіру каня і нечым не дагадзіў. Камандзір тыцнуў яму ў грудзі кулаком і нервовым голасам крыкнуў: «Ёлуп!» Капітан Смірноў кажа малодшым афіцэрам: «Дарма ноч не спалі, ворог спалохаўся і ўцёк». Ранне робіцца яшчэ прыгажэйшае. Зараз будзем выязджаць далей у дарогу. А ноччу быў страшэнны холад, на небе ззялі зоркі. Я начаваў у пуні на ячменных снапах, пакалоўся асцюкамі, спаў мала і трывожна. Відаць, пойдзем у наступленне за граніцу, бо афіцэры кажуць нам, каб нічога нямецкага не елі, можа быць атручанае. Дзесь далёка-далёка чуваць гарматныя стрэлы, страляюць, мабыць, немцы. Перад намі на сінюсенькім краі неба хораша расплываюцца дымныя клубочкі і рвуцца шрапнелі. Настрой падвышаецца. Праскакаў міма нас казацкі генерал-майор. «Гэта распуста! Тут плетухаецца гэты абоз!» — крыкнуў на ўсім скаку. «А дзе гэты абоз? Хто яго ведае?» Паехалі і мы. Едзем паціху, часта спыняемся. Уздоўж усяе дарогі пяхотны ардынарац бегае, шукае нейкага батальённага. Мы сталі з боку дарогі. Міма нас ідзе пяхота. Без канца, без канца. Я ўзлез на двухколку, падняўся, паглядзеў. Штыкі, як шчэць бліскучая, даўгой змяёю ўкрылі ўсю дарогу. Там далей, наперадзе, зварочваюць у бок, на поле, сыплюцца ротамі, узводамі. Цюхае на малой кабылцы той шуканы батальённы, несамавіты пяхотны служака. Глядзіць у планы, шрапнелі, паказаліся значна бліжэй, цяпер відаць, што нямецкія. Дык зараз бой, бой! Недзе з бакоў патроху тахаюць вінтоўкі. Вось першы кулямёт. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Наш, кажа мімаезны казак. Нямецкі б'е часцей. Раптам наша каманда і батарэя рухава зварухнулася, і з дарогі мякка пакацілася па чорнай ралі да нейкіх кустоў. Прымчаліся к глыбачэннаму, яшчэ болей шырокаму рову. Гэта граніца. З аднаго боку стоўб з рускім арлом і табліцаю «Расія», з другога з нямецкім арлом і табліцаю «Нямецчына». З'ехалі ўніз на зялёную тэрасу. Батарэя строіцца ў баявы парадак. 1:15 дня. Зараз будзем паліць па наступаючым праціўніку. Як тут зацішна і прыгожа, на ўлонні ў прыроды, лог, травы, кусты, ручай. Берагі рова хаваюць нас ад вока з бакоў, над намі сіняе жнівеньскае неба. Але зараз бой. Таварышам маім тэлефаністам прыкра, што я ў такі момант запісваю ў сваю кніжку. Не лайцеся, чорт вас бяры. Пятага жніўня ранне, а зноў ранне, а зноў дзень. А мы наступілі і адступілі, крыўда і здзіўленне. Ах, як ірваліся снарады па баках таго рова, раненыя пехацінцы паўзлі і паўзлі з кустоў к ручаю. Паганая вайна, з адчаем стогне адзін. «Чаму, што ты?» – пытаецца другі запэцканую ў кроў шапкаю. «Як жа, калі наша артылерыя з левага флангу палажыла сваіх казакоў і пяхоту?» «Няпраўда! Не кажы так!» – сцішаў яго наш артылерыст. Батарэя, пастраляўшы з рова, пераязджала потым на другую пазіцыю. Няслася па нямецкай зямлі наўскачка. Я бег-бег і застаўся. Цагляныя хаты і будынкі нямецкіх хутароў, брукаваныя, абсаджаныя дрэвамі дарогі. Напісы на ростанях кінуліся мне ў вочы, як нешта дзіўнае, панскае. Бягу шыпчэй. Збоку ад дарогі рвуцца чорным смярдзючым дымам гранаты. Спярша я не чуў страху. Джжжж! Над самым вухам асколак. Тады я надта спужаўся, упацеў, ногі саслаблі, прытуліўся ў канаўцы. Заўважыў у траве курапатку, узяў яе ў рукі, бо яна не ўцякала. Сэрца яе тукае на ўсю сілу, воля цяжкое бы камень. Здалёк прабеглі два зайчыкі, а высока-высока круціўся бусел і нічога не баяўся. Я знайшоў батарэю, калі страляніна сціхла. Ніхто не ведаў, што я быў, застаўся. Думалі, што я ўвесь час быў з усімі разам. Калі я сказаў, агледзеліся, што няма яшчэ двух тэлефаністаў, неўзабаве батарэя знялася з гэтай пазіцыі, выехала на дарогу і пацягнулася назад, на граніцу. Паказалася ля нас разбітая маленькая рота. Я думаў, адзін узвод, людзі засмучоныя, змораныя, запэсканыя. Доўга-доўга едзем назад, але ўсё яшчэ па нямецкай зямлі, мусіць, у бок куды-небудзь. Не. Во той гранічны роў. Знаёмы пераезд. Зноў у Расіі. Лягчэй зрабілася на сэрцы. Але што гэта? Незадача? Адступаем? Тады лічыць мы сталі раны. У нашай батарэі ўсе цэлы, толькі адзін конь падбіты, яго павялі ў роў прыстрэліць. Шкада яго, як чалавека. У другіх батарэях ёсць забітыя і раненыя. Быў позны вечар, калі мы вярнуліся на ранейшую стаянку. Гаспадар вярнуўся таксама. Хай заб'юць усіх! Нікуды не выеду, бурчыць гэты упорчывы жмогус. Офіцеры ўжо вячэраюць. «Дай каньяку!» – чуем мы скрозь акно іхнюю гутарку. «Калі ласка!» – адказвае капітан Смірноў. «Потым нездаволена некаму даводзіць. Не можна ж без патрэбы пасылаць людзей на смерць!» Голасу камандзіра не чутно, ён пэўна маўчыць і думае сам сабе. «Вячэра наша! Порцыі не хапіла, запаснікі бурчаць, абураны». Галодны Яхімчык злосна калоціць па рэбрах свайго тэлефоннага каня і ўспамінае на прыстрэленага. «Такі гарны быў коняка, а ты шоб ты окуліў!» Зноў начлег на ячменных асцюльках. Сцюдзёна было страшэнна. Устаўшы яшчэ ў досвіта, я калаціўся, як у трасцы. Балазе зноў вось сонейка, цеплыня, светла, прыгожа. Напіўся гарбаты і пішу. Учорашні дзень, наш першы бой. Як у сне, як у тумане. Думкі ляцяць. Дамоў да родных. А перад боем я сніў сон. Некі столікі, палаткі, людзі, падводы, коні. Мама крышыць мяса, дробнае, чырвонае, сырое і з гурком. Я хачу адысці ў бок і купіць ёй гуркоў. Не купіў. Не купіў дзеля свае проста недаравальнае неадважнасці. Мама кажа некаму: «Хваліць Бога прыждала ўжо і я помачы ад дзетак». А мне сорамна. І жаль. Паводле нашых народных забабонаў сніць сырое мяса і гуркі дужа дрэнны знак. І я думаю, як незразумела сплятаецца ў чалавеку гэтая спадчына вякоў, перажыванні многіх пакаленняў. Пятага жніўня па абедзе. Абедалі, хапаўшыся, і зараз выступілі каля першыя гадзіны ў паход. З намі і першая батарэя ідзе разам, сонца паліць, дождж будзе. Ідзём у Нямеччыну зноў па той жа самай дарозе. Старыя для нас месцы. Вёска завецца Плятын. Бегаюць кіненыя гаспадарамі коні. Мы злавілі светлагнядую кабылу на месцы нашага забітага батарэйца. Яна не ўмее ісці вагам у гарматнай запрэжцы, дык яе паставілі весці кухню, а кухоннага рабога коніка запрэглі ў гарматную пару вынасам. І неяк дзіўна, злавілі чужую сялянскую кабылу па дарозе, і зрабілася яна нашаю. Пажарышча з краю вёскі. У пагарэлым садзе асталася зялёная дулька з багатым ураджаем фруктаў. Казакі ў часе прывалу, нягледзячы на адданую нам раней забарону, зараз абтрэслі і нас яшчэ пачаставалі, назваўшы за нясмеласць шляпамі. Прыкра глядзець на чорныя дымныя галавешкі, балазе выязджаем у поле. Прастор, наўпрэкі цеснай нямецкай культуры шырокі. Тут, кажуць, і адбыўся самы бой. Поле цяпер пустое, голае, нуднае. У канаўках з бакоў добрай брукаванай дарогі там а там валяецца ўбогае шкумаццё нашых салдат, быўшых у баі. Вось нейкая ніклая кучачка ля тэлеграфнага слупа. Першы бачаны мною труп. Наш, забіты, ляжыць ніц. Чэрап знесены, жах. Зноў кучка дамкоў пад узгоркам, захаваная здалёку ад падарожнага дрэвамі. Завецца то ж Плятын. Дзядок немец сядзіць на лавачцы пад домам, друзленькі, беленькі, слязлівы, а болей не душы ва ўсім пасёлку. А вось нямецкая школа, слаўны, мураваны дом. У гародзе процьма трусікаў, ніхто на іх нават з казакоў не галіцца. У сенцах валяецца паламаны веласіпед. У кватэры ўсё кінута так, як было ў звычайным жыцці. На стале стаіць недаедзены абед, на белым блюдзе многа катлет. Так хочацца іх з'есці. А што, як атручаныя? Выходзім. У чародным доме чарапковая страха разварочана снарадам, у гародзе на дарожцы забітая качка, у кустах шныхараць белыя пушыстыя, як камочак бялюсенькай лёгкай воўны трусікі. Колькі іх тут, ай-яй-яй! Пакажа чырвонае вока і ўцячэ, схаваецца. На градах шмат буйных гуркоў, не ўцярпелі і нашчыпалі. Направа за пасёлкам, у бок ад нашай дарогі, дагарвае пуня. У ёй пагарэлі цяжка раненыя, бо там быў лекарскі прыпынак немцаў. Пагарэлі толькі нашы палонныя, бо сваіх немцы паспелі вывезці. Аб гэтым кажуць паўзучыя ракам па канаве два нашы раненыя. І яны былі ў палоні і ляжалі ў той пуні. Яны рады, што не змерзлі і не памерлі, кінутыя адны за мінушчую ноч. Цяпер, калі іх падабралі на насілкі, адзін зараз самлеў, а другі белы, як з таго свету, усё намагаецца пераказаць сваім аб мінушчай страшнай начы. Хваліць немцаў, што пакуль не кінулі, дужа добра даглядалі. «А мы думалі прыкончыць нас!» Слаба усміхаецца ён. Але зараз іх паклалі ў фургон з чырвоным крыжам на белым палатне і павезлі. «У Расіюшку! На пабыўку!» – жартуюць нашы батарэйцы. Тым часам спераду пад'язджае разведка, і батарэя цягнецца далей. Толькі ўзабраліся на курганок. Груды светла-сініх нямецкіх трупаў. Расшарпаныя вопраткі, прадаўленыя каскі, паломаныя карабіны і вінтоўкі, аля кожнага забітага цэлыя горкі гільзаў ад выстраленых патронаў. Самыя розныя, страшней адна за адну, позы мёртвых, скручаныя, ніц, наўзнак з выстаўленымі ўгару сціснутымі кулакамі. Вось адзін скручаны, як корч, з пышнымі вусамі, абтыканы веццем. Відаць, раненага загарадзілі таварышы ад сонца, і ён памёр у страшных муках. Ці, можа, сам закрыў сябе, страляючы? Дыханне сцінае мне ў горле. Не магу глядзець. Можа, работа нашае батарэі? Я знайшоў новенькі нямецкі бінокль. Узяў, пачапіў сабе цераз плячо. Тут жа ў добрай бліскучай з вялікім залатым арлом касцы знайшоў я недапісаны ліст. Забітага. Мне запякло каля сэрца. Зрабілася сорамна, цяжка. Я ўлажыў ліст у каску і скарэй кінуў яе. Але абдумаўся і палажыў на грудзі трупу. І тады яшчэ бачыў, што наш батарэец Талстоў, слаўны хлопец, узяў аднаго забітага немца за руку, патрымаў яе, адубелую, і ціханька палажыў. Нашто ён гэта рабіў? Мусіць, цікавіўся, што такое мёртвы? Другія салдаты пруць рыжыя, касматыя, нямецкія ранцы поркаюцца ў іх, цягнуць адтуль з нейкай радаснай прагавітасцю і быццам небяспекаю алавяную лыжку, мыла, ручнічок, кавалачак белага хлеба. Відэльцы і сталовыя нажы выкідаюць на бок, як непатрэбшчыну для салдата. Нехта знайшоў у нямецкім ранцы салодкія, жоўтыя сухарыкі. Нехта даў адзін сухарык мне. Я пакаштаваў. І мне прыкра, і мляўка, як бы нешта лішняе ў роце распірае мяне.